یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا، یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا، کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا، کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا، جو بندہ خدا کا وہ بندہ تمہارا، جو بندہ خدا کا وہ بندہ تمہارا، جو بندہ تمہارا وہ بندہ خدا کا، جو بندہ تمہارا، جو بندہ تمہارا وہ بندہ خدا کا، میرے گیسوں والے میں تیرے صدقے، میرے گیسوں والے میں تیرے صدقے، کہ سر پر ہجوم بلا ہے بلا کا، کہ سر پر ہجوم بلا ہے بلا کا، اگر زیر دیوار سرکار بیٹھو، اگر زیر دیوار سرکار بیٹھو، میرے سر پہ سایہ ہو فضل خدا کا، میرے سر پہ سایہ ہو فضل خدا کا، خدا کرنا ہوتا جو تحت مشیت، خدا کرنا ہوتا جو تحت مشیت، خدا ہو کر آتا یہ بندہ خدا کا، خدا ہو کر آتا یہ بندہ خدا کا، عزا کیا جہاں دیکھو ایمان والوں، عزا کیا جہاں دیکھو ایمان والوں، پسے ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا، پسے ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا، کہ پہلے زباں حمد سے پاک ہو لے، کہ پہلے زباں حمد سے پاک ہو لے، تو پھر نام لے وہ حبیب خدا کا، تو پھر نام لے وہ حبیب خدا کا، تو پھر نام لے وہ حبیب خدا کا، تیرا نام لے کر جو مانگے وہ پائے، تیرا نام لے کر جو مانگے وہ پائے، تیرا نام لیوا ہے پیارا خدا کا، تیرا نام لیوا ہے پیارا خدا کا، خدا کا وہ طالب خدا اس کا طالب، خدا کا وہ طالب، خدا اس کا طالب، خدا اس کا پیارا، وہ پیارا خدا کا، خدا اس کا پیارا، وہ پیارا خدا کا۔ تیرے رتبے میں جس نے چونو چرا کی، تیرے رتبے میں جس نے چونو چرا کی، نہ سمجھا وہ بدبخت رتبہ خدا کا، نہ سمجھا وہ بدبخت رتبہ خدا کا۔ چلے آؤ مجھ جا بلب کے کنارے، چلے آؤ مجھے جا بلب کے کنارے، کہ سب دیکھ لے پھر کے جانا قضا کا، کہ سب دیکھ لے پھر کے جانا قضا کا۔ بھلا ہے حسن کا جناب رضا سے، بھلا ہے حسن کا جناب رضا سے، بھلا ہے حسن کا جناب رضا سے، بھلا ہو الہی جناب رضا کا، بھلا ہو الہی جناب رضا کا، بھلا ہو الہی جناب رضا کا۔